حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا کسی ایسے مصنف کی کتب پڑھنے کی ترغیب دینے کی اجازت ہے جو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف کرتے ہوں؟ یہ تو اپنے دل سے اس کا فتویٰ لیں، استفتاء بالقلب کر لیں۔ مجھے تو وہ استاد ذرا بھی اچھا نہیں لگتا، اس کو تو جامعات میں تو رکھنا بھی نہیں چاہیے اسے استاد کو، اگر پتا چل جائے کہ وہ ایسا کرتا ہے۔ کہ ان مصنفین کی چاہے ان کی شہرت ہو، چاہے سنی کہلاتا ہو یا وہ بھی سنی بے شک، لیکن ہم لوگ تو اعلی حضرت والے ہیں۔ کیونکہ میرا ذہن یہ کہ سیدی اعلی حضرت سے اگر بال برابر بھی اختلاف کیا نا، فقی مسائل میں بھی اگر ہم نے اختلاف شروع کیا، تو معاذ اللہ مسئلہ تکفیر پر اختلاف ہونے میں دیر نہیں لگے گی، اور پھر جو ایمانیات کے مسائل کھڑے ہوں گے نا، وہ تصور ہی اس کا خوفناک ہے۔ تو اس لیے جو معلمین جامعات میں پڑھاتے ہیں، مدرسین پڑھاتے ہیں، اگر کسی ایسے عالم صاحب سے جنہوں نے سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا ہو فقی مسائل میں یا شرحہ میں، تفسیر میں، کہیں بھی اختلاف کیا ہو ان سے، وہ اگر یہ متاثر ہوں تو ہوتے رہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا میٹر ہے، اعلی حضرت کی محبت کم ہوگی تو متاثر ہوتے چلے جائیں گے دوسروں سے، تو یہ ان کے نصیب، مگر اس کا اظہار طلباء پر نہ کریں، ہمارے طلباء کا ذہن خراب نہ کریں۔ بڑی مشکل سے اس باغ کو ہم نے سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے آباد کیا ہے، تو میں اعلی حضرت سے تو ایک، میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں مسئلہ کے اعلی حضرت سے ایک بال برابر ہٹنے لگوں اس سے پہلے مجھے ایمان پر اٹھا لیں، کہ اعلی حضرت کے بغیر میں میرا جینا ممکن نہیں ہے، مجھے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے بچایا۔ سچی بات یہ کہ ایک دور تھا جب میرا اٹھان تھی شروعات، تو میں شخصیات کے جو پینترے بازیاں اور دیکھتا تھا، سنتا تھا، بہت دل خراب ہوتا تھا۔ پھر میں نے سیدی اعلی حضرت کا جب مطالعہ کیا ان کا، اور تو بس میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا بس اعلی حضرت صحیح ہیں، اور اعلی حضرت کرتے ہیں کہ سنی صحیح ہیں، ہم سنی ہیں، اس وجہ سے میں اعلی حضرت کی وجہ سے سنی ہوں، ورنہ شخصیات سے تو میں کافی ایسے واسطے پڑے تھے مجھے جو دل شکن تھے، حوصلہ شکن، میں سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنی بناؤں۔ سنی تو تھا الحمدللہ پیدائشی، یعنی سنیت پر مجھے سمجھو کہ مضبوطی ملی ہے، ورنہ میں اس طرح کے اٹھا پٹک کرنے والے علماء جو میرے آقا اعلی حضرت پر تنقید کرتے ہیں، اگر ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ میں تو حساس ترین شخص ہوں، بہت حساس ہوں، میرے سے کتنے حساس جو ہیں وہ اس طرح ڈھیلے پڑ جاتے ہوں گے، تو مہربانی کر کے میرا مطلب سمجھیں، اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے انشاءاللہ کہ کسی بھی ایسی شخصیت کو، ٹھیک ہے کوئی اعلی حضرت سے اگر اختلاف کرتا ہے تو وہ سنیت سے خارج نہیں ہوتا، نہ معاذ اللہ وہ مرتد ہوتا ہے، ایسا کوئی میں نہیں کہتا، لیکن بس وہ یہ میرا باغ ہے اور میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا مزاج ہے کہ میں اعلی حضرت سے اختلاف کو برداشت نہیں کرتا۔ اعلی حضرت رات کہیں تو میری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رات ہے، اگر اعلی حضرت دن دہاڑے کہیں کہ یہ جب سورج سر کے اوپر آ جائے کرے اس وقت رات ہوتی ہے، تو میرے کو ماننے میں تامل نہیں ہوگا، میں بولوں گا کہ آج تک یار میں یہی سمجھا تھا کہ جب اندھیرا ہو تب رات ہوتی ہے، لیکن اعلی حضرت بتا رہے ہیں کہ جب سورج خوب چمک جائے تب رات شروع ہوتی ہے، تو اعلی حضرت کہتے ہیں تو بس رات سورج چمکے تب ہوتی ہے اور سورج ڈوبے تو دن شروع ہوتا ہے۔ یہ میں مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے اعلی حضرت کی کوئی بات ایسی آئی نہیں جو عقل سلیم میں نہ آئے، لیکن اعلی حضرت کو ماننا تو ایسا مانو، باقی اگر آپ وسوسے پالو گے کہ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، تو دو بیڑیوں میں، دو کشتیوں میں جو سوار ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، یک در گیر و محکم گیر، ایک بوا پھڑ تے مضبوطی تے نال پھڑ۔ اعلی حضرت سے ہمیں جو پیار ہے، اعلی حضرت سے ہمیں جو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقہی مسائل میں یا تفسیری معاملات میں اگر کوئی اختلاف کرے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہے، لیکن وہ مجھے بہرحال ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ ہاں رام، مسئلہ تکفیر میں اعلیٰ سے اختلاف کرے گا، اس پر علماء حرمین طیبین کی تصدیقات ہیں، تو پھر وہ کفر جو اس کا وہ شکار ہو جائے گا کہ من شکا فی عذاب ہی و کفر ہی فقد کفر، کہ جو کافر کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ تو جو اعلیٰ حضرت سے مسئلہ تکفیر میں اختلاف کرے تو وہ تو سن نہیں رہا نا، وہ تو انہی کے پاس پہنچ گیا جن کی حمایت کر رہا ہے، نہ خود ہی مرتد ہو گیا، چاہے اس پہ سننی کا لیبل ہو تو اتار۔ تو اگر یہ الحمدللہ جو مدنی علماء ہیں ان سے تو یہ متصور نہیں ہے کہ ان باتوں سے اختلاف کریں، کیونکہ جامعات میں تو الحمدللہ اعلی حضرت کو پلایا جاتا ہے۔ اگر کوئی اعلی حضرت سے دل میں کمی رکھنے والا جامعہ میں نظر آ بھی جائے مدرس، تو مجلس سے میری درخواست ہے کہ وہ کتنا ہی اہم استاد ہو مہربانی کر کے سانس بعد میں لے، پہلے اس کو فارغ کر دے، اس لیے کہ تالاب میں ایک مچھلی ہوتی ہے سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ اگر اس کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو لے کر ہم اس کو رکھیں گے نا تو وہ آہستہ آہستہ آہستہ بالکل وہ کباڑا کر دے گی اور بہت مشکل ہو جائے گی۔ کہ میں جب تک زندہ ہوں میں اعلیٰ حضرت کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اگر میں مر گیا اور کچھ تغیر ہوا تب بھی میری روح کو قرار نہیں آئے گا، یہ بے چینی ہوگی کہ ان لوگوں نے غداری کی میرے کے ساتھ، میں اعلیٰ حضرت کے خلاف بالکل جا ہی نہیں سکتا، میرے لیے یعنی میرا تصور ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے اپنے پاس، یعنی اعلیٰ حضرت کے معاملے میں اپنے سیکریفائز کر ہی نہیں سکتے کسی کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت سے مجھے تو پیار ہے، اعلیٰ حضرت سے مجھے تو پیار ہے، انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔